Πουλάει μαύρο μέσα στο λαμαρίνο. Κι εγώ σε μια γωνία κάθομαι και την πίνω. Την πίνω και την βρίσκω. Την βρίσκω με το ρίσκο. Την κάτσα μου στο σκόνο και το παπάκι στρώνω. Και στο παπάκι σκόλος.